และอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเสียงของสนั่นกุมารพรหม285ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนั่นกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้ขณะสนั่นกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้มีเสียงประกอบด้วยองค์8ประการคือ1แจ่มใส2ชัดเจน3นุ่มนวล4ชวนฟัง5กลมกล่อม6ไม่พร่า7ลึกซึ้ง8กังวานสนังกุมารพรหมเปล่งเสียงให้รู้กันเฉพาะในบริษัทเท่านั้นเสียงของสนังกุมารพรหมนั้นไม่ได้ดังออกไปภายนอกบริษัทผู้มีเสียงประกอบด้วยองค์8ประการเช่นนี้เรียกว่ามีเสียงเหมือนเสียงพรหมครั้งนั้นสนังกุมารพรหมเนรมิตอัตภาพเป็นรูปเนรมิต33องค์ประทับนั่งบนบัลลังก์ของพวกเทพชั้นดาวดึงทุกบัลลังก์รับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่าพวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงไรลาวชนผู้เจริญพูดถึงพระพุทธเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หลังจากตายไปบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นนิมมานรดีบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดุสิตบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นยามาบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจตุมหาราชบางพวกยังกายให้บริบูรณ์ซึ่งต่ำกว่าเขาทั้งหลายย่อมไปเพิ่มจำนวนหมู่เทพคนทัน286สนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้ขณะที่สนังกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้มีเสียงดังพวกเทพเข้าใจเสียงของสนังกุมารพรหมว่าผู้ที่นั่งบนบัลลังก์ของเรากับผู้พูดเป็นคนเดียวกันโบราณอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสนังกุมารพรหมผู้เดียวกล่าวรูปเนรมิตทุกรูปก็กล่าวเมื่อสนังกุมารพรหมนิ่งรูปเนรมิตทุกรูปก็นิ่งพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานสำคัญสนังกุมารพรหมว่าผู้ที่นั่งบนบัลลังก์ของเรากับผู้พูดเป็นคนเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลสนังกุมารพรหมกับคืนตนเป็นผู้เดียวประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ของเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่าการเจริญอิทธิบาท4ประการ287พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท4ประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดีก็เพียงเพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จเพื่อให้ชำนาญในเรื่องความสำเร็จเพื่อพลิกแปลงให้เกิดความสำเร็จอิทธิบาท4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญอิทธิบาทคือฉันทสมาธิประธานสังขาร2เจริญอิทธิบาทค คือวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทคือจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทคือวิมังสาสมาธิประธานสังขารพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท4ประการนี้แลเพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จเพื่อให้ชำนาญในเรื่องความสำเร็จเพื่อพลิกแปลงให้เกิดความสำเร็จท่านผู้เจริญในอดีตการได้มีสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งได้อิทธิวิทยานหลายอย่างพระเจริญพระเพิ่มพูนอิทธิบาท4ประการนี้ในอนาคตการจะมีสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งได้อิทธิวิทยานหลายอย่างพระเจริญพระเพิ่มพูนอิทธิบาท4ประการนี้ในปัจจุบันก็มีสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งได้อิทธิวิทยานหลายอย่างพระเจริญพระเพิ่มพูนอิทธิบาท4ประการนี้พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญไม่เห็นฤทธิ์และอนุภาพเช่นนี้ของเราหรือพวกเทพชั้นดาวดึงกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะสนังกุมารพรหมตรัสว่าเรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ก็เพราะเจริญเพราะเพิ่มพูนอิทธิบาท4ประการนี้เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงส์มาตรัสว่า